بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الوكالة. وكالة ففتحي دواو يا كسري دواو سر وكالة، دا اسم مصدر دے پا معنا دا توکیل او دا دی معنا دا تفویض، یو شے چال اسپارل حوالکول، او پا اصطلاح دا شریعت کی اصطلاح دا فقہاو کی دا دی پا تعریف کی دا فقہاو دا اہل علم و تعبیرات مختلف دی. بعضی تعریف دا سی کہی چی استنابت جائز التصرف مثله فیما تدخله النیابت من حقوق اللہ وحقوق الناس، چې یو جایز التصرف سره د خپل ځان پشان بلکس نائب جوړ کی هغه حقونو کې چې د الله سره متعلق دي، یا هغه حقونو کې چې د خلکو سره متعلق دي. بعضی تعریف داسې کوي چې اقامة غیر مقام نفسه فی تصرف جائز معلوم، چې یو سره بل د ځان قائم مقام جوړ کی په یو معلوم او جایز تصرف کې، بل سره خپل نگران مقررول، خپل نماینده مقررول، دی له وکالت او وکالت ویل شي. و وکالت الشريك الشريك في القسمه وغيرها. په بعض نسخو کې دینه مخکې باب راغلی دی چې باب وکالت الشريك الشریک فی القسمت وغیرها، باب دی پا بیان دی کی چی پا تقسیم وغیرہ کی یو شریک بل شریک وکیل کولی شی، یو شریک پل بل شریک وکیلو گرزائی، او اغا خپل نمائندہ و نگران مقرر کی ندا سیدی. وقد اشرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ فی هدیه ثم امره بقسمتها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ وخپل سارو د قربانی کی شریک درزولیو، او بے ور له حکم کړو چې دا تقسیم کا. رضی نبی علیہ السلام سره یو قسم په قربانو کې شریک مو حجۃ الوداع کې، او بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے د اغه د غوخ په تقسیمولو باندې وکیل مقرر کو. وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نبي الإسلام وما له كم قلو عدي رضي الله عنه إذا خيرات وتصدقكم فاغ سادرون وفاغ فرمون قربان وماني کمی چیز اب حکڑی شوی وی او داغی پسر منو ماننی. جلال جمع دا جل دا، او جل ویلے کیلیشی ما تلبسو حدابت من کسائن وقلادت وغیری، پساروی بانی چی برا کم سادر چولی شوی یا غارا کی ولی کم انبیل راویزان شوی یا سپیزوان او ترخیری دا غطولو لجلال ویلے شی، او جلود جمع دا جلدون دا سرمن لویلے شی. نبی علیہ السلام ولی حکم کلو چی دا قربانو دا ترخیری دا پڑی منی سادرونا نارنگی دلیل سرمنی خیرات پیوکا تصدق پیوکا. تا حدیث مخی پا کتاب الحج کتا سلطیر شو فباب الجلال للبدن کے 1707 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ جیو قسم دے و سر پا قربانو کی شریکو مو فا اغیبانی وکیل مقرر کو چی دلیل کڑی کڑی غوخی سرمنی لا پا خلکو تقسیم کا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته. نبي عليه الصلاه والسلام دي عقبة رضي الله عنه لسګړي بيزي ورکړي چې دا پري خلکو باندې پري مرګرو تقسیم کا. فبقي عتود النفاغه يوچيلوګه پاتشو فسرحو للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. کتاب الازاحی کی دا حدیث ذکر شو 5555 نمبر. مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقبه ابن عامر رضی الله عنه له دا غړي بيزي حواله کې چې دا پرې صحابه او مرګرو باندې تقسیم کا نو گویا چې دا ټول پرې کې یو قسمه شریکانو په شمول د عقبه رضی الله عنه دیم ورسره او بیا پکې دې دا غړي د تقسیمولو وقیلم مقرر شو مناسب لري غونته مناسبت د ترجمه الباب سره د دې حدیث راضي او دا د هغه احادیث نه لري چې ترجمه الباب سره مناسبت د سپلر لري طریقه باندې ځکه ترجمه الباب دا دی چې یو شریک خپل بل شریک په تقسیم باندې وکیل مقرر کی نزلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لګړی او بيزي ورکی چې دا پر خلکو تقسیم کا چې دای په قربانی وکي نبی عدل پکې ورکو چې لږه پاتې شو نو گویا چې دای ټول پدی کې شریکو ګرځیدل او بیا په دغه شریک سیس کې دی یو قسم وکیل مقرر شو چې دا په خلکو باندې تقسیم کا بارحال دا مسئله اتفاقی ده چې یو شریک خپل بل شریک وکیل مقررول شي شاید دې طرف نه وکیل شي باب اذا وکل المسلم حربيا في دار الحرب وفي دار الاسلام جاز باب دې بیان دی کې چې یو مسلمان سړی په دار الحرب کې یا دار الاسلام کې یو حربي کافر خپل وکیل مقرر کینو دا جایز دی دې کې څه خلاف نشته وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كاتبت اميه بن خلف كتابا ما اميه بن خلف له كتاب لكليو يو ختم ور لكليو مخاطبه مراد فريده کی خط لکل لي بان يحفظني في صياغتي بمكه واحفظه في صياغته بالمدينه چې دې زما د جیداد او د مالونو حفاظت کوي په ماکه کې او زب مدینه کې د جیداد او د مالونو حفاظت کوم نو دې د ځان طرف نو وکیل جوړ کړو د رحمان ابن عوف رضی الله عنه مهاجر د مدینې له هجرت کړو نو امیه ابن خلف چې کافر دی غلې خط لیږلو چې مدینه کې ستا کم مال او جیداد د لاغي حفاظت وزقوم او ته زما وکیل شمه کې چې زما کم مال پاتې د جیداد مې لاغي حفاظت کوا دار الحرب کې کچرتا یو حربی دی وکیل مقرر کو سیدہ و احفظه فی سیاغته بالمدینہ فلما ذکرت الرحمن هر کله چې ما په دې خط کې رحمان لیکلیو د خپل نوم سره لیکلیو عبد الرحمن د رحمان بنده قال لا اعرف الرحمن ولی امیه ابن خلف ویلی ذکر رحمان نفی جنم دی الله د دې صفتنا او د دې نوم نه انکار غول د رحمانیتنا او دی بوی چه ما نعرفو الا رحمان اليماما موخ رحمان دی یمامی صرف پیجنو بل رحمان نپیجنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې بسم الله الرحمن الرحیم لکلیو علیہ الحدوبی صلح کولنو دی ورلو لا نعرفو الرحمن موخ رحمان نپیجنو اکتب بسمک اللہم رسول مخ کی حدیث تیر شو حدوبی باب الحدوبی کی کتاب المغازی کی وی بسم اللہم ملکا بسمک اللہم والرحمن ملکا نبی او ادرا له چې لارف الرحمن کاتبنی باسمک الذی کان فی الجاهلیه مال لیکلو کا خطر له لیک په اغه نوم چې په جاهلیت کې ستا کوم نو فکاتبته عبد عمر زمانه د جاهلیت کې د عبد الرحمن ابن عوف نوم عبد عمر فلما کان یوم بدر خرجت الى جبل فهر کده چې بدر رشف نو زغر دغر الخلو وتم لاحرزه حين نام الناس دیر پارا چیز ده حفاظتو کم کل چی خلق کو دشیوی و غافل شیویو فابسرهو بلالون دا امیه ابن خلف دیم د بدر دی جهاد لده مسلمانان و مقابلی لروتی و دی درون وجود والا و مخی تاسول تفصیلی روایت ذکر شوه دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیده سردقا مقاسبتو دی حفاظت کولو چیسی نا مسلمانانی سی که فی پریدین ہو بے وجنی ظالم سڑو دا خطول مر ظلمون اکڑی امیه ابن خلف فابصره بلال بن بلال رضي الله عنه وكتو فخرج حتى وقف على مجلس الانصار نروته ترديش الانصار ديو مجلس رودريد فقال اميه بن خلف خلف له داد اميه بن خلف ده الله دشمن ده يا اميه بن خلف منصوب على الاغراء عليكم اميه بن خلف لك اميه بن خلف را كابو كي او بلال رضي الله عنه چا خلا نجوت هن نجا اميه امیہ بچونو زما خیر نشتا زما نجات نو ممکن نجات مند امیہ دو طول مرجاتی کڑی زن خو زمون د مطلان دی راغله فخرج معه فريق من الانصار هي اثارنا نروتیو د دپسی یو ډله د انصارونو زمون د نقش قدم پسرا روان مون پسرا خوشیشول او د غرب لمن کی ما پټولو فلما خشیت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه هر کله چې ما سره یې پیدا شو چې دوی مونږ لره رسېره لاندې کوي مو نو د دې امیه یو ځای او عام ورله پرېښودو لنشغلهم فقتلوه دې لپاره چې مونږ مشغول کو دی لره مونږ دی به بس پرې امیه په ځی باندې اخته شي دی به وجنې دنه چې فارغېږي مونږ به تنه خطا شوي یو هغوی سمدستي دی ووجلو مونږ پسې را خوشي شول ثم ابو حن یتبع حتی یتبعونا دا غزوی قتل کو مردارې کو بیا انکار وکړو بلال رضی الله عنه د انصار او جوانانو تر دې چې مونږ په سراغل وکانه رجلا ثقيلا او دا امیه درون سره یو خیر ثورو فلما ادركونا قلت له ابرك بركه خو هر کله چې مونږ را لاندې کو او دا نو جوانان را په سراغ رسید نو دې لما او چې په ګوډو باندې کې نټیب شه فبرك نو دې کې ناس خالق عليه نفسي لامنعه ما في ذان بر نو ور واچلو چې منې کم چې په گزار مزار کین ما ځان باندې پټ خو دې خطه کې ناسو فتخلل فتخللوه بالسيوف من تحتي ملي زماد لاندنه فكيتوي ورخخي كي حتى قتلوه تغديش بي وجلو واصاب أحدهم رجلي بسيفه يوكس ويزم بدي اخبباني فتورا وعلم وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأسر في ظهر قدمه ويبد الرحمن بن عوف دغا نخب مملا دخبر اخبي فلي طرف كي خولة اخبي لمي وغوري داد توري غزار دي اميام بشقول نزم فكي لغي دلعوهم قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه فلي حديث کې چکم يوسف ابن الماجشون ذکر شو نو دې سمع د صالح ابن ابراهيم نسابت تا او ابراهيم چې عبد الرحمن ابن عوه زويد نو دې خپل پلار نه سمع ثابت تا نو حديث متصل او ثابت ته حديث دې لپاره ذکر کو چې وګوره اميه ابن خلف دار الحرب مکه مکرمه کې چې هغه وخت سره دار الحرب عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه د خپل وکیل مقرر کړي باب الوکالت فی الصرف والمیزان باب د بیان د دې کې چې په بيع او صرف کې دارنګي په وزنی سيزونو خرڅولو کې وکالت جایز ده ابن المنذر رحمت الله علیه وی اجماع د مسلمانانو او اهل علم د فدی باندې چې وکالت په بيع او صرف کې جایز ده سم مانعت پکې نشته پیسی په پیسو باندې بدلو لشي د بیع او صرف تفصیل له مخ ته وشو نو ځان د طرف نه کړي څوک وکیل مقرر کو دا کافی ده جایز دي وقد وکل عمر وابن عمر في الصرف وکیل مقرر کو عمر او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعين بیع او صرف کې تاثر سعید ابن منصور ذکر کړی سنن کې او به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب قال أكل تمر خيبر هكذا قال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم سیزونه چې په وزن باندې خرڅیږي په تول باندې خرڅیږي دا غي بار کې امداویلې دي چې په یو بل باندې به کم وبېش نه خرڅوي دا حدیث په کتاب البيوع کې باب من اراد بيع تمر بتمر خير بتمر خير منه کې تیر شوی دی 2201 نمبر حدیث او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح او ظاهر ده چې رسول الله عليه الصلاة والسلام د مکیلات او د موزونات او خبره بل له سپار الله دا صحابي له وي چې ګوره تاسو دا مکس کجورې غړې وې کجورې خرڅوي په پیسو باندې او بیا په دې پیسو باندې سمې او اعلی عمده کجورې اخلي ملای یو قسمه وکیلان مقرر کړل او بيع الصرف من دليل ملحقات ونا دي شكل فكجورو كلا جائز كل وكيل من غشان پا بيسي سمن جسوك پا سمن باني خرسي پا غيكم وكيل جورو لشي باب اذا افسر الراعي او الوكيل شاتا تموت او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف الفساد باب دي فبيان دنيكي چې کله یو ګډبا او شپونکې یا وکیل سګړه او بيزو ګوري چې مري یا دا سې شو ګول چې خرابيږي مدا کوم ګډا او بيزو چې ملکیږي په کندک کې خدای الا الکا یا دا کوم شی چې خرابيږي دای سې کو خدا ورله جایز دي سم مانعت نشته یو کس چې په ګډو بيزو باندې مقرر کړی چې دا سراوا نو دو قتل چې یو ګډا نه جوړ شو ملکیږي مرداريږي نو دې بدانو چې موږ کما دا غنه تپوس نه کړل نه به سلال دي کی یا بل شی خرابيږي نو خرابې دونه به بچ کی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت له غنم ترعى بسلع فابصرت جاريه لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يساله وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل فامره باكلها قال عبيد الله فيعجبني انها امه وانها ذبحت تابعه عبدته عن عبيد الله تحديث في كتاب الذبائح کے ذکر شوه ده جلد ثانی کے 1501 نمبر حدیث ہو دا حدیث 5501 نمبر کتاب الذبائح کی دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یو وینځو او د جبل سلع په خوا کې د دیګړي بيزي سرول نیو ګډم لکیدا وزر یو تیر کار راواغ سو پاغي باندې ذبحکا دا د دې طرف نه یو قسم وکیل شو نو کشرته وکیل دا وګوري چې زما د مالک او د کوم کس چې وکیل مقرر کړم د لاشي خرابيږي دا ګډه بيزي مړکیږي او علالول شي تصرف په دې کول شي دا ور لجایز دي اول په حدیث کې نام دي چې زنانه ذبح جایز ده لکه مخکې تاسو له فسید او ذبایح کې تیر شو باب وکالت الشاهد والغائب جائزه حاضر او د غائب دواړو وکالت جائز ده ثم مانعت په نشته وكتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه وهو غائب عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما خپل وكيل لا خط لګلو او دې څنګه غائب وو دا قهرمان یو فارسی کلمه ده دې معنا ده ناظم الامور منتظم چې ورلوي نو غري خط لګلو حالان کې غائب او ان يزكي عن اهله الصغير والكبير دا چې صدقه الفطر او سرسایه دی ادا کی دی د ماشومان او د لویو بچو د طرف نه خپل وکیل لوي خپل ناظم الامور لا چې خو غائب زما د ماشومان او د لویو د طرف نه صدقه الفطر او سرسایه ته ادا کا او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل ليو سړي په نبی کریم عليه الصلاه والسلام باندې یو خاص عمر واده وو دای په قرض فجاءه يتقاضاه نو راغلو چې مطالبه کول لري چې قرض یې غراکا فقال اعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم وركيد لرا فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها نو یو قتل چې دغه عمر واده وو ورکی خو یې نه مندو مگر داغه د پاسه داغه نه بهتر او داغه برابر نو فقال اعطوه نبی الاسلام الى غره و بهتر ورکی فقال اوفیتنی اوف الله بک تیسری ویتا مال پورا حق راکو تا رجم اللہ پورا بدل درکی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احسنکم قضاء یقینا غره پتا سو کی اغا سوک دی چی خیست طریقی بانی قرض ادا کئی نو دا شاہد او دا غائب دا موجود او دا غائب دوارو وکالت جائز دے دیکھ اسم ممانعت نشتا دی حدیث نا امام شافی رحمت اللہ علی استدلال کردے چی حیوان چانا پا قرض غستل یا چانا پا قرض ورکول دام جائز دی وګور دی یو سری پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خاص عمر والا حیوانو دی او سلم کم داری دی جمہور و بنیز باندی پا حیوان کم جائز دی احناف و لپا حیوان کی جائز نوائی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې حیوان قرض جایز نه ده ځکه قرض د لوی پنځ باندې نه صحیح کیږي مگر په مثلیاتو کې قیمیات ذوات القيم دارنګي اعداد متفاوته چې دی پدې کې استقراض لدی صحیح نه وای ذکر وی قاعده دا چې الاقراض تقضى بمثلها قال چې چا نه واغستنو داغه مثل بورلته بیا ادا کې نصاروی او زناور حیوان چې تا چانه قرض واغستو دې مثل خو بیا نشته کنه بعینه اومدغه شان چې د دې په صفاتو باندې 100% برابر حیوان یا نه ملاویږي چې عمر دې د برابر وي رنگ دې د برابر وي وزن کې دې د برابر وي جسد او جسد کې دې د برابر وي دا شی ناممکن دی مدای وی شون چې قرض داغه مثل به ادا کول شي تساوی او د حیوان مثل وینې نو پدې کې قرض صحیح نه دی رقم شي چې مثل نه داغه قرض هم صحیح نه دی او بل دلیل میسی حدیث د سنن ابي داود نه مخه تاسو له ذکر شو چې سند کې اختلاف هم د خوام اهل علم ورله ثابت وای چې نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه منع فرمایلی چې یو حیوان او ساروی له سوق قبل حیوان باندې په قرض خرص کی کمنس کې دی نه صحیح نو یې کړه چې بيع منع را نو استقراض په طریقه اولا منع نه او امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کوي چې کان لرجل علی النبي صلی الله علیه وسلم من الابل فجاءه يتقاضاه یو سړی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خاص عمر وال اوخو نوراغ مطالبه کولا باب الوکاله فی قضاء الديون باب د بیان د دې کې چې فقرض ادا کول کې وکالت جایز ده چې قرض دا کین وکیل جوړول شي شغله زمان طرفنا دا قرض ورکا وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يوكثر أغلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر القرض غفته فأغلظ فخبره في سختي كري ويهودي سريعه فهم به أصحابه وصحاب إكرام دا غبارك إرادة كري وشور فاسي ويتكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه نبي صلى الله عليه وسلم فريق دي فإن لصاحب الحق مقالا في كم ده حق خاون ده أغلد خبرو أترو حقشتا داور لحاسل لكسي وي خبر يوكا ثم قال بيا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي الأعطوه سنا مثل سنه دلد ده ده أخ فشانت بالأخ وركي تلاغي فعمر برابر وي قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه صحابة اكرامه شئيدا الله رسول د دې په شانتي او خونیشته چې کوم تاسو له درکړو دا غي افضل او بهتر دی فقال اعطوه نبی اسلام دا بهتر ورکي فان خيركم احسنكم قضاءا لیکن نو ورته تاسو کې هغه شوب دي خيسته طریقې باندې قرض ادا کړي نو قرض چې تاسو چالک درکړه کډیر دی ورکو بغیر د دې چې شرط در سره لګولې چې ډیر به راکې دا خبره دا بهتر والی لري او کنه شرط مقرر کړی چې درکړي میزر روپۍ دی او راکې به یو لسوا دا بیا غریب الفضل له سود دی بل كربا نسيئة ده باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع جاء لشفيع قوم جاز ليو قوم وكيل ونما عنده لأنك شفيع لم هبكو الجايز دي إذا وهب شيئا كالتي وبخي أو شيء لوكيل وكلا أو شفيع قوم يا شفيع ليو قوم لجازا وذا جايز دي د یو قوم څوک کله نماینده دی یا شفیع دی نو هغه له بجایز ده په قول نبی صلی الله علیه وسلم له وحده حوازن حين سالوه المغانم فقال نصيبي له نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حوازن او وحد لویلی مخکې مفصل اصل واقعیات یې شوی او دلته مصنف رحمت الله علیه ورپسې حدیث کې ذکر کی کله چې غیدا خپل غنیمتونه وختل چې دا غی زنانه مال هر څه په قید کې را وستې شول نبی علیہ السلام علیہ نصیبی لکم زما چې کوم برخه وي چې پر غنیمتین نو بیا خو ما تاسو له بخلې دا باقي صحابه باندې چې کوم مال تقسیم شو لاینه به تاسو کوم تاسو مالونه واپس غواړئ که اولاد واپس غواړئ دی وی چې نه مال نه غواړو اولاد غواړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام له وی چې تاسو سره یاد دارونه مخېمانه شي وی راغلي صحابه کرام یې زموږ اجازه ته نبی علیہ السلام علیہ زئی مال پته نه لګی چې څوک د زړه نه اجازه ورکړي او کړه چا زړه نشته هر یو دی خپل مشر او سردار سره خبرو کینو دا سرداران او مشران به مال راشي او سرداران او مشران راغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی چې ټول خوشحال دي په دې باندې تاسو د قیدیان او د زنانه ور واپس کوي ور واپس کوي نو د دې قوم مشران او سردارانو خپل قبایلو د طرف نه نمائندګي کړی و نقد قوم نمائندہ چالہ سے شیبہ فی اغلی اجازتی ندا جائز دی و بیہی قال حدثنا سعید بن عفیر دا حدیث مخ کی کتاب المغازی کتاب سلا مفصل او مطول تیر شوئے تم حدیث چلتا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی فباب قول اللہ تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم تکیزی حدیث کو وضاحت و تفصیل من کرے کتاب المغازی کے 4318 نمبر حدیث ہو وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم اخوانی نسخو کی راغنی وقد كنت استأنيت بكم ما تاسو انتظار کولو تاخير مدر لکړو چې تاسو براشي تو بتایب بشي خو تاسو لیټ وی وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة النبي صلى الله عليه وسلم تاسو د شپې انتظار کړو حين قفل من الطائف هر کله چې طائف نو واپس شو فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين واني قد رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب ان يكون منكم على حذره حتى نعطيه اياه من اول ما يفيض الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا حدیث مخ کی وضاحت سر ذکر شوئے پری باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ دید پارا ذکر کو چی دی قبائل دی مشرانو دخپل و کشرانو دی طرفنا نمائندگیو کا او غیل دا قیدیان و روبخ الحیبے کلور لہ باب اذا وکل رجلا ان یعطی شیئا ولم یبین کم یعطی فاعطا على ما یتعارفه الناس یہ سر مسل باب مطلب دا دے مقصد یو کس سو کوکی لو گردئی چی فلانی سڑی لے سور کا نو دا عرف او دستور مطابق ورکول پکار دی یو کس بل لو چی تا زما وکیلی زما دا دے مال نا فلانی کس لے سور کڑو کا او دا بیانی ورلو نکو چی سمر ور کڑو کا لگو ور کڑیر ور کا نو دا عرف مطابق دے ورکول شی کم چی عرف او دستور دے وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض كلا بعض ذا حديث زياتي ذكر كيف بعض بعض يعني بعض شرا روايات نقل كيف الفاظ في زياد في لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم مطلب ذا شيء طول حديث جابر رضي الله عنه لرضي رسوله صرف يوكس بكي جابر رضي الله عنه لرضي حديث ورسوله يا فرمائي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين ده نبي عليه السلام سره یو سفر کې و دا حدیث ده د بیع د جابر رضی الله عنه چې نبی عليه السلام ته وخغسته او به ورلو خو مور کو پیسې مور کې بار بار دا حدیث ذکر شو رسوب مقرر راضي وی قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين ده په یو سفر کې د نبی عليه السلام سره وم فكنت على جمل سفال نزه سوروم په یو اوخبانه چې ناراسته او سس پوستو انما هو في اخر القوم رسول الله رسو بروانو امر بي النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا فقلت جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فما باندې چې زه ته پوښتنه وکړم چې دا څوک دی نو ما ورته وی چې جابر بن عبد الله يم فقال مالك نو علي وی چې څه چل در باندې ټول مخ روان دي تر اوسه فقلت اني على جمل سفال ما ورته په یو ناراسته او سس خوباندې ناسیم مزل نکي قال أمعك القضيب قلت نعم ما لوي سلخت أو رندغر ترشت ما بي أوشترا سرا قال أعطنيه نبي الإسلام خمال راكذا لخت أو رندغر أعطيته فضربه وزجره ما وركده ونو أغفر أخلطس وركده واله او رټلې او چې مغي په والي وي فکان من ذلک المکان من اول القوم نو دغه زینه اوخت شو خوش شو نو دې په ټول لخر کې بیا مخکې مخکې روانو قال بعنيه بیا نبی اسلامي په ما را خرس ک قلت بلا وای ما ورلوي چې اولنا بلا حرف جواب دې ما سبق جک من نفی تی رشوی دا غیر ابطال دا پار رضی مطلب دا نبی اسلام علیه تی پا ما خرسینا بدو بلا اولینا خرسومه فهو لکا یا رسول الله بس دا تاسو دا پارا پا مختفی شو دا شان می در کرده قال بل بعنیه نبی اسلام علیه چینا دا سی در ننالم را خرسی بی قال قد اخصه بی اربعت دنانیر سلور دینار می تیواغستو ولك ظهره الى المدينه قال قد اخذته باربعه دنانير ولك ظهره الى المدينه نبي عليه الصلاه والسلام چې بس پسلور دینار می در نواغستو او دا شرط په چې په مدینه لزان ورسو قال تبر الهوالك فلما دنونا من المدينه خص ارتحل جابر رضي الله عنه مدینه لچران دي شنو زه شو روشم چې خپل کور طرف لروانینم قال اين تريد مال جابر شرط دي قلت تزوجت امراه قد خلا منها وما ورلي جماعه خو نکاح کړی دی یو زنانه سره قد خلا منها تلاغي خاون مخ یو فاطمه مطلب دا کوم زنانه مې په نکاح غسته ده قال فهل لا جاريه تلاعبها وتلاعبك نبي عليه الصلاه والسلام وي د پیغلی سره دی ولې نکاح نکولا چې یو بل سره ملوبې کوله قلت ان ابي قد توفي وترك بنات ما ورلو چې فلان وفات شو نو نتی نه پاتې جما خو اندي مخ روایت تل ذکر فل بازي کې نه ذکر راغلی او بازي کې دوه وی په کور باندې وی او ټول نه وی دوت نه واده شوی وی او یا دا چې عدد اکثر منافد عدد اقل نوی حارت و انا انکی حی امراتا قد جربت و خلا منها نوی ما وی چې دا سی خضی سر نکاو کم چه غا تجربه کاری او کند خضی دا مخی خاون خالی شوی و خلا منها معنا دا دا ماتا عنها زوجها چه خاون دمروی قال فذالک نبی الاسلام علیه بیا خودی خکار کرده فلما قدمنا المدينه قال والمدينه التي رسيد نما نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى يا بلال اقضه وزده اي بلال دل ثلور دنادير وركا او تيوي وركا فاعطاه اربعه دنانير نسلور دنانير ورك وزاده قيراتا او يو قيرات ورسر سيوا ورك دا موضع الترجمه دي بلال رضي الله عنه د عرف مطابق يو قيرات سيوا وركو فترجمه الباب كده دي څوک درلو یو شی ورکنه د عرف مطابق یې کورکه تعالی جایز دی گنجائش تر لشته قال جابر لا تفارقني زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام چې راکم تي وایي چې ما راکړو زیاتی یو قیرات نو دا به زمانه جدا کېدو نه فلم يكن القيرات يفارق قرابه جابر ابن عبد الله دا زیاتی او سیوای قیرات به جابر رضی الله عنه دا غتیری یو ګډین نه جدا کېدو پاږي کې به سره پروتو هذه پوری روایت ده صحیح مسلم کی راغلی فاخذه اهل الشام يوم الحره يوم الحره کوم مشهور جنگ شو پاری کی تن شامیانو بیا دته لیو اغسطه او رسول مصنف رحمت الله علیه ده حدیث ذکر کی پاری کی راسی دی حتا اصابها اهل الشام يوم الحره 2304 نمبر حدیث ده تردی چی دته لیو تن شامیانو اغسطه او يوم الحره باندې باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح باب في بيان ديك شي خذا بخله نكاحي إمام وكيل جوړو لشي شي زنانه إمام له اختيار وركي خليفه له اختيار وركي شي تما وكيل شي بچاله في نکاح وركي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها يا رسول الله قال قد زوجناكها بما معك من القران احاديث بار بار مخزي فشو غزنانا امام النبي كريم عليه الصلاه والسلام لزان فنكاح ورقوله چراغه اراده د نکانو یو کس شماله په نکارا کنه نبی صلی الله علیه و سلم د دی وکیل شو دی وکیل مقرر کو چې صحابی له په نکاح ورکا نه حدیث مخکې بار بار ذکر شه فضائل القرآن کې 5029 نمبر دا نه په کتاب النکاح کې بار بار ذکر شو 5083 نمبر باندې او په کتاب اللباس کې باب خاتم الحديد کی براشی انشاءاللہ او کتاب التوحید کی بمرازی 7417 نمبر حدیث میں. باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازه الموکل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز. باب دغه بیان دی کی چې کله یو کس بل سره وکیل کی فترک الوکیل شیئا دا وکیل څه شی پری دی فاجازه الموکل فهو جائز لدری اجازه دا موکل ورکی نام جائز دی وان اقرضه الى اجل مسمى جاز او کچر ته دی چاله هر یو معلوم نیټه پورې قرض ورکړي قدام ورل جایز دی. یو کس دی وکیل مقرر کو نو هغه خپل څه شی پرې خود دی وکیل یا استاد ریمان نه چاله قرض ورکو تر معلوم نیټه پورې نو دا جایز دی. وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو حدثنا عم عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ذا حديث مصنف رحمة الله عليه تعليقا بفري ذكر كيو دي ذكي وبرس فراشي. أبو هرير رضي الله عنه وجي نبي كريم صلى الله عليه وسلم زسو كدار كدوم توقيل دلتا بمانا دي ذا جسو كدار كدوم بحفظ زكاة رمضان رمضان شكم زكاة نرازي ترسائی و صدقة الفطر بطن والتنا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسو کی دار کروم چی در زکاة در رمضان دیتا حفاظت کوا دا کمی ترسائی و صدقة الفطر ترازی فاتانی آتن فجعل یحفو من الطعام نراغلو یوراتلون که چلاغ الطعام دا صدقین لپی دکول اغلائی قولا آخستو هو قلت والله لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما دیرانی ولو ورلمیو جی قسم دے نبی الاسلام نمی پیشکون فقال دعنی فینی محتاج ویدر علیو پریمی از محتاج وعلی عیال او په ما باندې خپل بال بچ نان نفقه لازم ده وسو طاقت مې نه کېږي نو مجبورین اغلا کوم لی حاجت شدیده او زما ډېر سخت حاجتونه دي حاجت منیم. ابو هرره رضی الله عنه پر خبر شوه وی فخلیت وسبیله ما دې خوش کړه ولې مې چې زه فاصبحت مجمع سار کو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره النبي كريم صلى الله عليه وسلم اي ابو هريره ما فعل اسيرك البارحه ساغ دې دالي کې دې سټوري دي. قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحبته فغليت سبيله. فما شهد الله رسول صلى الله عليه وسلم اوخو شكايتك جرير حاجة منيم او عيال منه بال بچ منه زما پر رحم راغ خشمكو. قال اما انه قد كذبك وسيعود ونبي الاسلام خبر دار دسال دروغوين يودي بوافت بيارازي فعرفت انه سيعود. ابو هرره رضی اللہ عنہ مالا پتاولہ کیا چھے بیا رازی زکر اللہ پیغمبر ویلی چھے بواپس کی گی فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود فرسدتو نبیازہ لپی انتظارم بالاشفا فجعل یحضو من الطعام نبیارا غلی و طعام نے لپی لکولی فاخستو فقلت ما رونی ورلم یوی لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامخا نبی اسلام لبی پیشکوم قال دعني فاني محتاج وعلي الى عيال ما لي بريم ذا حاجت من ينبال بچمه لا اعود يا بنو افسيكم فرحمته فخليت سبيله نبي ابي كده خطه شرحت من كلام الله والله خدا وشبيكم اصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك سار النبي نبي الاسلام يجبور يا ربي قال يدي بشوكل. قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله يا ورل ما عشان خبروك. قال اما انه قد كذبك وسيعود نبي الاسلام خبر دار دتال دروغ ويلي ودي بيا برازي غلا دفا فرصدته الثالثة فدريم اشممهم انتظار قوله فجعل يحصل من الطعام فاخذته فقلت بیاد طعام نلکی دکولی نرومی ورلمیوی لارف عنف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننبذی نبی الاسلام لپیش قوم وهادا آخر ثلاث مرات داد دی دیو زلو اغاخرنی زلو انکا تدعم لا تعود ثم تعود سما سره وادو کې دا وې چې نمبر اعظم بیا را واپس شي. قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها ويدو چې پریمدا زبر در لداسي کلمات خيم چې الله به فائدہ درګي. قلت ما هو ما ولوي چې داسي دي. قال اذا ويت الى فراش عليه چې کله تخلي بستر الراش دکې فقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه نو ايه الكرسي لا تر اخر د ايات پورې. فانك لن يزال عليك من الله حافظ همیشوی پتا باندې د الله د طرف نه حفاظت کوي چې ملک ولا يقربك شيطان شيطان د بیا نشي در نږدې کېږي حتى تصبح تر دې چې سبا کی فخليت سبيله نمای لار خوشی کا دې په دریم دلواله په دریم شپم پرې فو فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه وياره النبي اسلام ساروي ابو هريره بيغاستا اسيري سكري سچلو شو فقلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فقال شهد الله رسول دا خیال او ګمان چې داسې کلمات ما له خوي کما له الله فقي فائدره کی فخليت سبيله کلمات را له خو ما غفري فدو. قال ما هي نبي الاسلام ولي دا كم كلمات من له خوي. قال قال لي ابو هريره رضي الله عنه نبي الاسلام لم يوي كما له يك سويدي اذا اويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي من اولها حتى تختم الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم تعالی چې تبي سريل راشو د کېږي نو آيات الكرسي د اول نه راوالي تر اخر د آيات پورې لولا الله لا اله الا هو الحي القيوم كامل آيات لولا. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وما لذاته وجه هميشه بي پتا باندې الله طرف نه يوم حافظ او شيطان بدل له نزدیکی تر دې چې تصبات. وكانوا احرص شيء على الخير دا صحابه کرام ډیر خیر اسمنو د خیر په غشي معنی کړ خیر یو خبره به ورلکوله د قران او د سنت په ذریعه خیر اس به لرلو ځکه ابو هريره رضی الله عنه د پدری مشفمان ترې خو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدق وهو كذب. نبی اسلام علیه خبردار د قتا لري شامل یا لار چې غد دروغجن دي تعلم من تخاطب من ثلاث يا ابا هريره ابو هريره تعالی پته را چې د دریش په ته چاسر خبرې اترې کې دا خطاب د چاسر شروع دی. قال لا دو دوی چې نجیم له په ثنيشتا قال ذاك شيطان النبي السلام ورلوې دا شیطان نه چې تاره په انساني شکل صورت کې سرګندګي د بیت المال د صدقات او غلا کوي. ترجمه مطلب سره د دې حدیث مناسبت ده دی ابو هريره رضی الله عنه د رمضان په صدقاتو د غی په زکات او سرسایي باندې وکیلو په دې پروبش پراغ غلا کوله چې ډېر فریادونه وکړ چې محتاج ابن جسی پښتو ابو هريره رضی الله عنه له پری خود مخ کې وی چې وکیل پری خود شي په ترجمه طلباب کې وی وکیل د مقرر کړ په سمال باندې یو کساغه اخلي تر دې وګوري او د مناسب وګڼل چې وادي خلی ابو هريره رضی الله عنه په ګمانو کې اسم د صدقۃ الفطر مال له غریبانو به تقسیمو او د دومره فریادونه کوي نو دیم یو قسم غریب ده غان له مسلمانو مو نو بزې دی واخلي او یاد دي چې ابو هريره رضی الله عنه د بیت المال مال دل ورپرې خل نه دا ورلنې دې ویل چې مال مدر له پرې خو فخلې تو سبيله صرف نیولې او نبی رسول الله پیش نه کو او په دې کې خدای ذکر نشته که قرض یو معلوم نیټه د پاره ورکې نو ورکو شي قرض ذکر خو په حدیث کې نشته. علامه کرمانی رحمت الله علیه وایي چې نه د قرض ذکر هم پکې شته چې د صدقې او د سرسایې د مال چې دله ورکول نو دا یو قسمه در مدته معلومه پوري ورکړو اذا خیر دی یې صح په حاجت په پوره کې بیا به واپس راړي. مدای چې ورکول تر هغه وخت پورې ورکړو چې کله په غریبانو باندې تقسیمي د اختر پرد مې بیا دې واپس راړي نو چرته یو وکیل د موکل د غمال نه چاله قرض ورکړي تر معلومی نیټې پورې مدام جایز دي او کله څه شی ولا دغه شان ورکړي د عرف مطابق نو په دې کې ممانعت نشته. باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبيعه مردود. باب د بیان دی چې وکیل یو شی په بیع فاسد باندې خرڅ کی نو دا بیع مردود دا قابل قبول نه ده. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبه بن عبد الغافر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. بلال رضي الله عنه نبي عليه الصلاه والسلام لتم برني كجوري روڑی وی برني ضرب من التمر اصفر مدور وهو اجود التمور چراغ کجوری یو قسم دی چې زیړ رنگی وي راسه ګول ګول کجوری او دا عمده او بهترین کجوری دی. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا بلال رضي الله عنه النبي عليه السلام اذا كجوري دي شرط نروري. قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. بلال رضي الله عنه لوي زمو تر بیکار کجوری وی راغي دو صاع دو پیمانی مو په یو صاع باندې خرڅی کی امو دو ورکل او دا قیمتي کجوری په یو صاع راکی لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام دا اخري اي په موږ خرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك النبي عليه السلام فرمایلی او اوه عين الربا عين الربا. النبي عليه السلام د افسوس پتوږي چې اوه دا خو بعينه سده لا خو بعينه سده لا تفعل ذلك دا څه مقوا ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. کله چې ستا اراده وي چې د اخی کجوري واخلې نو دا کمزور کجوري خرڅوه بیا چې در لکه مې پیسې میلاو شي په هغه پیسو باندې دا اخله که نه. باب الوکالت فی الوقف ونفقته وان یطعم صدیقا له ویقول بالمعروف. باب د بیان دی کې وکالت فی الوقف نارنګ لاغې د نفقي او دا غمال نه په خپل یو مرګري باندې د عرف مطابق خرول دا جایز دي. باب الوکالت فی الوقف وکالت نه مراد په دې ده کې د وقف متولی کېدل مراد دي. وکالت فی الوقف نه مراد د وقف متولی کېدل دي چې د دې وقف څوک نگراني څوک متولی وي نو غلب دی وقف کې د عرف مطابق تصرف کول جایز دی. غار مانم لګول شي د عرف مطابق او کيار دوسی راضی من مې راضی د عرف مطابق دا غي خرجم ته کول شي. او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقه عمر رضي الله عنه. د عمر رضی الله عنه په وقف نامه کې دا مضمون لیکل شوی دی چې صدقې کوم کتابو مسائل ذکر مفاقی کدام ليس على الولي جناح ثم متولد وقف باني شغنا نشتا ان ياكل ويوكل صديقا له. دا چې خپل خوراک وګ دی وقفنا د عرف مطابق یا د کوم مرګ یو ملمد فق باندې خوراک کی خو غیر متاثر مالا نبه جمع کون کې مال لرا متاثر ور کې دی شي هغه چاله چې مال جمع کوي دا باندې چې به مال جمع کوي وي کاونټونه بدن لړ کوي. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدي دخل والد محترم دو عمر رضي الله عنه دو وقف, وقف متوليو داغي متولي جرده دلو نگرانيو يهدي للناس من أهل مكة نمكي والو لبيتنا هدياو تحور كولا كان ينزل عليهم كلشي كم المانولة شبادا ابن عمر رضي الله عنهما راتلو دا کوم ملمانو عمر رضی الله عنه دا رنګی رشتہ داریو نو دلی وقف نه به غیله تحفظ هدیه ورکولا تدعوه مطابق یار دوست له هدیه ورکول شي د وقف دا غینه او پسان معنی ملبول شي. باب فی الوکالت فی الحدود او حدود کی وکالت جایز ده که حد پچا باندې قائمه او یو کس مقرر کې غلو ویلار شفلانه دمر دوری وها فلاني بان لا حد جاري كا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا اناس الى امراه هذا فان اعترفت فرجمها. اوجد حديث في كتاب الحدود كما ان شاء الله راضي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم یو هنس رضی الله عنه لوی دی وغد یا اونیس سار وختي ورشه اونیس اله امراته هذا فلانی سړي دی خزلا یعنی اعترفت کشرت هغه اعتراف کو چاو بدکاری میکلی دا فرجمها ودا پرجم کا حد بیاری کز کشادی شود دا اعتراف نه مراد هغه اعتراف د چسلور پیری بزان باندې دا گواهی وي مناسبت دی حدیث ترجمه الباب سردار نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابی انیس رضی الله عنه د اقامت الحد پر وکیل لګلو او به قال حدثنا ابن سلام ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال جيء ابن نعيمان او ابن النعيمان نعيمان يا ابن النعيمان رسل شيء شاربا فذا في حالت كي تشرب شراب سكديو او شراب قد بعد ثابت فل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضرب نبي صلى الله عليه وسلم حكم كره وغشار جي بكور كي موجود دا چلي هو هيويته چوي وهي ويته گئی قال انا عقبه بن حارث فكنت انا في من ضربه ذنب خلق قوم چلي متقول يو فضربناه بالنعال والجريد نمونگ دے پنو پی دارونو باندے والے ہو دارنگی دا کجوری چکمی لختی ہو چکی بھی پاغی مٹکو لے ہو نو پا حدود کی وقالت جائز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انیس رضی اللہ عنہ علی گلو دارنگی فکور کچی سکنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وکیلان مقرر کل چھرے ابن النعیمان شراب سکلی دی نبیو تکا وی چاپ کی ترو چپلو بانی والو چاد کجورو پلختو باننے باب الوکالت فی البدن و تعاہدها نقربانی پا اوخانو او داغی پا نگرانی کم وکالت سیدے چید قربانی پا اوخانو باندی او وکیل مقرر کی چید او دماد طرف نتال آلے او دادی نگران باتی تعاہد نگرانی لوئی چید خیال ساتھ چی رکنی شیدنا او پتے بی بی علال کی وفيه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي دا حدیث بار بار په کتاب الحج کې تاسو له ذکر شو 1396 نمبر بیا 1398 نمبر د دې کداري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل قربانی چاروي چې لګل مکیلا ابو بکر رضی الله عنه له ورکړي چې دادار سره بوزه انته علال کا نو قربانی په سارو کې یاره دین علاوه نور چې سلی په دې کې وکیل نیوي شي باب اذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت فعند فبيان دريكي يو صريخ الوكيل لا شوي نازل شتال سدركوب نكم زي شتال الله فلارك مناسب اختاري فأغيك أولى قواه الوكيل ورلوي دي أسل موكل لا مالك لقد سمعت ما قلت فتا خبر بس ما واري ذا قبول ذا کم دې چې مال مناسب خیال نو فارې کې به ستاسو مالونه کوم خرج وکم حدیث ذکر کوي په باب کې د ابو طلحه الانصاري رضی الله عنه اذا غټ باغ به روحا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدوی چې الله د بهترین مال لګولو مطالبه کوي او زما په مالونو کې د ټولو نه بهتر او غوره مال او جیدات داري زدات تقسیمون تاسو له اختیار د کوم ځای له مناسب خلک نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل رشتہ دار باندې د تقسیم هغه لې وقف کې و به ملاویږي زدات سی وکل علاکم حدیث چې مصنف رحمت الله علیه په دې ختمه الباب کې ذکر کړي نو دا مخکې بار بار ذکر شو د کتاب الزکات کې باب الزکات علی الاقارب 1661 نمبر باندې او کتاب التفسیر کې متصله دا روایت په تفسیر د سوره ال عمران کې تیر شو لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون په تفسیر کې او به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا وكان احب امواله اليه بئر روحا وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بأروحا وإنها صدقة لله ورسوله صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخ ذلك مال رائح نبي الإسلام عليه أوه دا خدر دا فقه مال رابح دا يا رائح رائح معنا دا تلون كي مال خو أتم تلون كده دا سمر بهترين خبر دا استعمال دا الله پلار كلار شي ودا الله دا پاره توقف كي غريبانانو تقسيم كي قد سمعت ما قلت فيها ما استا خبر وارد دي بارك جتا كم نيت کرده ده وإن يرى أن تجعلها في الأقربين او دا ما خدا رايا دا چخبل خلوانو ماني تقسيم كا قال أفعل يا رسول الله دوي إذا الله رسول دا تقوم فقصبها أبو طلحة في قاربه وبني عمه أبو طلحة رضي الله عنه دا باق تقسيم کردهم اخبرو رشتدارو كي وزتر بزامنو كي تربرانو لور کردهم تابعه اسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح درائحون پا ديوان درائحون دي درائحون مانا دا خود گت مال دي او درائحون مانا دا خود دنك وزائل کی دنك مال دي بہتر اغا مال دي اللہ پا دین باندے ہو لگی او دا اللہ دا تابداری مطابق خرج کرشی باب وکالت الامین فی الخزانت و نحوها خزانہ وغیرہ کم امانتدار سڑے وکیل جوڑو لشی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى ما عن برير بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين خزانتي امان الدار الذي ينفقه اغسل مال لغي وربما قال الذي يعطي او يداه الفاظ ويدي اغكس تري مال وركي تري وركي ما امر به اغسل به حكم شو كاملا پورا موفرا برابر طيب النفس او دزره په خوشحال وي الذي امر به اغسل وركي تدل داغي بارك حكم شو چې وركا احد المتصدقين ودیم پاغه دو خیرات کونکو کې یو خیراتی دی یو خیرات کونکو اصل مالک ته دغه خزانچی دی چې د مالک اختیار ورکړل دی چې دا مال فلانی باندې تقسیم کانو دی چې د زړه په خوشحالي باندې ورکړي دله به اجر ملاويږي یا احد المتصدقین دیم یو پاغه خلکو کې دی چې اجر ورله ملاويږي دله به اجر ملاويږي دا حدیث مخکې په کتاب الزکات کې تیر شوی او په باب اجر الخادم کې 1438 نمبر باندې هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.